तिनके पद की धूरी सर्वस सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन मूरी। प्रणवहुँ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम सीता राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वत्सल प्रभु दीन दया वत्सल प्रभु दीन दया श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम रामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री रास बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री गोष्ठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री गोरक्षक हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोष्ठेश्वर गोपीश्वर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम के इस पवित्र कामधेनु गोष्ठ में श्री कामधेनु लीला कथा मंडपम में पूज्य संतों की महत्पुरुषों की ब्रजवासियों की ब्राह्मणों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। कल बलदेव षष्ठी थी, आज भी त्योहार है, आज संतान सप्तमी है, आज भी व्रत होता है, सप्तमी का विशिष्ट व्रत होता है आज भी, और बरसाना धाम में आज की रात्रि को ही जागरण होता है, पूरी रात जागरण होता है और सवेरे ठीक 3 से 4 के बीच में श्री किशोरी जी का मंगलमय महाभिषेक होता है। वर्ष में एक बार ही इस प्रकार के अभिषेक का दर्शन होता है, और फिर कल तो राधाष्टमी है ही है, तो सवेरे 4 बजे बरसाने में श्री जी का महाभिषेक हो जाएगा, और सवेरे लीला रूप में श्री जी के प्रादुर्भाव का दर्शन हम लोग कल करेंगे। यहाँ कितने बजे से? 10 बजे से। 10 बजे से श्री किशोरी जी के प्राकट्य की लीला और उसके साथ दधि कांडो महोत्सव, बधाई महोत्सव। तो कल ये बरसाना क्षेत्र ही है, यहाँ से अपनी जो मुरार गौशाला है वहाँ से तो सब अष्ट सखियों के गांव चारों हो रहे हैं, और मुरार गौशाला का जो सामने पर्वत है उससे नीचे उतरते ही 4 किलोमीटर पर बरसाना। अरे वहाँ से बरसाना का दर्शन होता है। श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी मानसी में बैठे तो बड़े विफल हो गए, सामने सब सखियां श्री जी, ये जो भावना उनके मन में आई कि चारों ओर से श्री जी सखियां सब सामने विराजमान है, बस इसी भावना में भी विभोर हो गए। तो बड़ी दिव्य स्थली है ये। तो कल राधा रानी के प्रादुर्भाव महोत्सव का आनंद हम सब प्राप्त करेंगे। वैसे तो दधि कांदों में इतना दही दूध बहा कि आचार्यों ने अनुभव किया है कि नंद महोत्सव में जो दधि कांदो हुआ दंडोत्प्रणाम, नंद महोत्सव में जो दधि कांदो हुआ तो इतना दूध दही घृतांबु केसर का जल घी मिश्रित जल इतना अधिक एक दूसरे के ऊपर उढ़ेला गया कि यमुना जी का जो नील वर्ण है वो तिरोहित हो गया और गोकुल श्री गोकुल से लेके प्रयाग तक यमुना जी ऐसे लगी मानो पंचामृत की नदी बह रही हो, समुद्र बह रहा, इतना दूध दही, ऐसा वर्णन है। किंतु जब राधाष्टमी हुई तो ऐसा अनुपम दधिकांडव महोत्सव हुआ कि प्रयाग तक ही नहीं गंगा सागर तक दही दूध की धारा के दर्शन भये। क्यों न हो, ब्रजभानुनंदिनी श्री जी प्रकट भई हैं तो ब्रज में बड़ा भारी उत्सव महोत्सव है। पर यहाँ हम लोग जो दधिकांडव मनाएंगे वो भावनात्मक रूप से ही मनाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर खुला मैदान चाहिए दधिकांडव के लिए। फिर भी केसर मिश्रित और सुगंधित घृत केसर मिश्रित जो सुंदर मथा हुआ दही है वो दुर्वा और आम्र पल्लव से सबके ऊपर छिड़का जाएगा, वो मंगल होता है, वो सब अद्भुत दर्शन हम लोगों को होगा। और हमारे श्री कुंज बिहारी भैया जी तो ऐसे सुंदर सुंदर उत्सव मनाते हैं, क्या कहना। आज संत श्री कबीरदास जी का चरित्र भी बहुत अच्छा, एक दिन में इतना सुंदर चरित्र दिखाया, हमने भी देखा। आप लोग कहेंगे आप तो आए नहीं तो कैसे देखा, तो आज हमारी इच्छा हुई कि वो जो यहाँ का YouTube चैनल चल रहा है इसको देखें तो सही कैसी इनकी प्रस्तुति है, तो उसको देखा हमने। कहीं कहीं बीच में आवाज कटती है, कोई या तो मशीन में अंतर होगा या इंटरनेट में भी कोई अंतर आ जाता होगा, जो भी हो, लेकिन अच्छा आ रहा है। बहुत सुंदर लीला हुई। तो कल लीला में हम लोग श्री राधा रानी का प्राकट्य दधिकांडव महोत्सव का दर्शन करेंगे। पूज्य श्री फतेहपुर वाले महाराज जी जो पहले चित्रकूट धाम में विराजते थे, हैं जी, हाँ जी, हाँ, तो उनका मंगलमय दर्शन आज हुआ, उनको हम प्रणाम करते हैं। श्री परमहंसी महाराज तो हम सब पर कृपा कर ही रहे हैं, सभी पूज्य महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं। और आज पद संख्या 243 है, 243वां पद है। यह जानी चरणन चितलायो, यह जानी चरणन चितलायो, यह जानी चरण चितलाय, यह जानी चरण चितलाय, नाहिन नाथ अकारण को ही तू नाहिन समान पुराण श्रुति गायो, तुम समान पुराण श्रुति गायो, यह जानी चरण चितलाय, यह जानी चरण चितलाय, यह जानी चरण चितलाय, यह जननी जनक सुतदार बंधु जन, जननी जनक सुतदार बंधु जन, भय बहुत जहाँ जहाँ हो जायो, भय बहुत जहाँ सब स्वार्थ हित प्रीति कपट चित, हित स्वार्थ हित प्रीति कपट चित, काहू नहीं हरि भजन सिखायो, काहू नहीं हरि भजन, यह जानी चरण चितलायो, यह जानी चरण चितलायो। सुर मुनि मनुज तनुज अहि किन्नर, मैं तनु धरि सिर काहि न नायो, सुर मुनि मनुज तनुज जरत फिरत त्रैताप पाप बस, जरत फिरत त्रैताप पाप बस, काहू न हरि करि कृपा जुड़ायो, काहू न हरि करि यह जानी चरण चितलायो, यह जानी चरण चितलायो। जतन अनेक ये सुख कारण हरि पद विमुख सदा दुख पायो जतन अनेक ये सुख कारण हरि पद अवथा क्यों जल ही न नाव क्यों अवथा क्यों जल ही न नाव क्यों देखत विपति जाल जग चायो देखत देखत विपति जाल जग जायो देखत विपति जाल जग जायो यह जानी चरण कितलायो यह जानी निधान निज पति विसराय मोक नाथ बुझिए गति सुख निधान निज पति विसराय सुख निधान निज पति विसरा सुख निधान निज पति विसरा अब तजी रोष करहु करुणा हरि अब तजी अब तजी रोष करहु करुणा हरि अब तजी रोष करहु करुणा हरि तुलसीदास शरणागत आयो तुलसीदास दास शरणागत आयो तुलसीदास शरणागत आयो यह जानी चरण कितलायो यह कारण कोई नाथ कारण तुम समान पुराण श्रुति गायो, तुम समान पुराण श्रुति गायो। यह जाने कर धने शीतला, यह जाने कर धने शीतला, यह एक से एक बढ़कर पद है। कि यह जान चरण चितलायो का आशय क्या है? विनय पत्रिका में आरंभ से लेके 242वें पद तक जो कुछ कहा गया, प्रार्थना की गई, विनय की गई, जो कुछ विचार किया गया, जो कुछ चिंतन किया गया, उसके सार सर्वस्व के रूप में अभी यही बात समझ में आई है कि जीव का परम कल्याण भगवत चरणारविंद की शरणागति के बिना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो इस सिद्धांत को अच्छी प्रकार से जान करके, स्वीकार करके, यहाँ जानने का अर्थ जो है मानना है, स्वीकार करना है, हृदय से अंगीकार करके, हृदय से अंगीकार करके हमने अपने चित्त को आपके चरणों में लगा दिया है। देखो, हम इंद्रियों से तो क्रिया करते हैं, इंद्रियों को कई बार बलपूर्वक तत्त्व विषय की ओर प्रवृत्त भी करते हैं, देखो सुनो बोलो प्रवृत्ति है ना, आगे देकर कहना, पर इंद्रियों की जो प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति है उसमें इंद्रिय कारण नहीं है, मन ही कारण है। मन जिस इंद्रिय के साथ होगा वह इंद्रिय अपने विषय का को ग्रहण करेगी, और मन यदि उस इंद्रिय के साथ नहीं है तो वह इंद्रिय अपने विषय के उपस्थित होने पर भी उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी। आंख खुली हुई है पर आंख के साथ हमारा मन नहीं है, तो एकदम परिचित व्यक्ति सामने खड़ा हम देखते नहीं उसको, वो बोलता तो हम सुनते नहीं, पुकारता तो सुनते नहीं, वो व्यक्ति निकट में आके कहता है, अरे भाई क्या बात है, देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे हमारी बात। तो व्यक्ति क्या कहता है? यही कहता है कि हमारा मन आंख के साथ नहीं था, कान के साथ नहीं था, इसलिए आंख कान के होते हुए भी हमारा मन आप में नहीं लग पाया, आपकी बात हमने नहीं सुन पाई। तो यही जान करके हमने आपके चरण कमलों में अपना चित्त लगाया। अब देखो, अंतःकरण चतुष्टय जो है ना, उस अंतःकरण चतुष्टय में बहुत ध्यान से सुने, इंद्रियों का अधीश्वर मन है, इंद्रियाणि परायण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः, और मन से परे बुद्धि है। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ चित्त, और चित्त से भी श्रेष्ठ अहम। इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला जो तत्व है उसको मन कहते हैं। मन को नियंत्रित रखने वाला जो तत्व है उसको बुद्धि कहते हैं। अब बुद्धि को भी नियंत्रित करने वाला जो तत्व है वो चित्त है, और चित्त में भी क्रिया करने की, चिंतन की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला जो तत्व है वो है अहम। इनमें क्रमशः सूक्ष्म है, और जो जितना सूक्ष्म है उसका निग्रह उतना ही कठिन है। मन बहुत सूक्ष्म है इसलिए मन का निग्रह, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुविशुद्धकरम, मन से अधिक बुद्धि का निग्रह कठिन है, बुद्धि से अधिक चित्त का निग्रह कठिन है, और चित्त से ही अधिक अहम का निग्रह कठिन है। इसलिए पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने एक बार ऋषिकेश में गीता भवन में वे अपने कक्ष में विराजमान थे, और वहाँ भागवत जी की कथा चल रही थी 3 नंबर घाट पर, तो स्वामी जी ने हमसे एक बात कही। तो उन्होंने कहा देखो, ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं। स्वामी जी ने कहा अंतर इतना है कि ज्ञान के मार्ग में अहम की सत्ता को सर्वथा समाप्त करना है, क्योंकि अहंकार प्रकृति है, इस प्रकृति का अतिक्रमण किए बिना स्वरूपावस्थान नहीं होगा, ये स्वामी जी ने बताया। और भक्ति में सबसे जो श्रेष्ठ बात है वो ये है कि जो अहंकार, इस अहंकार प्रकृति के अतिक्रमण में ज्ञान मार्ग के साधकों को कई जन्म लग सकते हैं, किंतु भक्तों को सरलता ये है कि उन्हें अहंकार समाप्त नहीं करना है, अहंकार को बदल देना है। यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस अहंकार को स्वीकार कर लेना है। कहते इसमें बहुत सरलता है, इसलिए भक्ति मार्ग को महापुरुषों ने श्रेष्ठ कहा। ये स्वामी जी ने भागवत जी के श्लोक के ऊपर ये बात कही थी, बोले आपने अहम ममाभिमानो थई काम लोभाद विरमलई वीतम यदा मना शुद्धम अदुखम असुखम समम, इसको बहुत अच्छे ढंग से कहा, बड़े प्रसन्न हुए स्वामी जी। और बोले ये जितनी व्याख्या आपने की उसको एक चौपाई में तुलसीदास जी ने कह दिया, क्या अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ ये हृदय से स्वीकार कर लेने से अहम की शुद्धि, और मेरे भगवान है ये स्वीकार कर लेने से मम की शुद्धि हो जाएगी। और अहम और मम से ही चित्त मलिन होता है, ये हृदय से स्वीकार कर लेने से चित्त की निर्मलता सहज हो जाती है। तो कहते हैं यह जान चरणन चित लायो, हमने ये जान करके, देखिए केवल इंद्रियों को नहीं लगाया, केवल मन को नहीं लगाया, केवल बुद्धि को नहीं लगाया, चित्त को लगाया है आपके चरणों में। और यही बात भगवान कपिल देव माता देवभूति से कह रहे हैं, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्हृदयांधकारम्। ये चिंतन करना जो है ना, ये चित्त का विषय है। चिंतन करना किसका विषय है? चित्त का विषय है। निश्चय करना ये बुद्धि का विषय है। संकल्प विकल्प करना ये मन का विषय है। तो यहाँ भगवान कपिल भी कहते हैं कि चरणों का चित्त से समचिंतयेत, चिंतयेत नहीं समचिंतयेत, सम उपसर्ग है, इसका अर्थ सम्यक चिंतन करे, अत्यंत भावपूर्ण भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करे, जिनमें वज्र अंकुश ध्वज कमल आदि के चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं। वज्रांकुश ध्वज सरो रुहु लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्र वाल उभरे हुए लाल वर्ण के मूंगा की कांति को भी बलजित करने वाले उन्नत सुंदर नख जिन उंगलियों में शोभायमान हो रहे हैं और उन नखमणि चंद्रिका की उज्जवल छटा से हृदय का अज्ञानांधकार सर्वथा समाप्त हो रहा है, ऐसे चरण चिन्हों का चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हे भगवान, हमने आपके चरण कमलों का आश्रय शरणागति उनका सम्यक चिंतन जो आरंभ किया है उसके पीछे प्रयोजन यही है। आगे आकर बैठो। उसका प्रयोजन यही है कि पुराणों ने और श्रुतियों ने इस बात को बारंबार गाया है, वेद की ऋचाओं ने भी गाया है और वेद की ऋचाओं के भाव का उपवृंहरण करने वाले पुराण वचनों में भगवान व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने भी बार बार यह बात गाई है कि हे नाथ, जीव मात्र का अकारण हित करने वाला आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। नाहिन नाथ अकारण को हितु तुम समान पुराण श्रुति गायो। तुम्हारे समान अकारण हित करने वाला जीव का हे नाथ और कोई दूसरा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये इतनी आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना, ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति का साधन, पुरुषार्थ तुष्टय की सिद्धि का साधन, भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति का साधन, ऐसा विलक्षण जो मानव देह है, अति दुर्लभ मानव देह है, उस देह की प्राप्ति के लिए हमने कौन सा साधन किया? क्या इस देह की प्राप्ति की योग्यता हमें थी? नहीं थी। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, कबहूं करे करुणा नर देही, कबहूं करे करुणा देश बिनु हे तू तने, देश इस देह की प्राप्ति में भगवान की अकारण करुणा ही कारण है, हमारे कोई पुण्य कारण नहीं है। कितना विलक्षण शरीर है स्वामी जी, इस पिंड शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, कितनी विचित्र बात। सारे लोक लोकांतर स्वर्ग नरक सब इसी के भीतर है, सब कुछ का अनुभव इस शरीर में हो सकता है, होता है। उच्च कोटि के जो साधक हैं, महात्मा हैं, वे इसका अनुभव करते हैं। ऐसा विलक्षण शरीर भगवान ने, अनंत आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना। सच्ची बात तो ये है कि भगवान ने जितना कुछ हमें कृपा करके दिया हुआ है उसका ठीक से 5-7% भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने जितनी शक्ति हमको अपने इस देह के माध्यम से प्रदान की है उसका 5% भी हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये हम नहीं कहते हैं स्वामी जी, आज के विज्ञान वाले लोग भी कह रहे हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो कुछ ईश्वर ने किसी अलौकिक शक्ति ने दिया है उसका वह 5% ही उपयोग अधिक से अधिक कर पाता है। 95% बेकार है। आप सोचो आप पूरा 100% उपयोग करें तो क्या होगा। इस शरीर में 75 करोड़ नाड़ियां हैं। कितनी? और वो सब एक जैसी नहीं है। उन 75 करोड़ नाड़ियों में सब में अलग अलग प्रकार की सामर्थ्य है। फिर उनमें 75 लाख कम करते करते प्रधान, उनमें फिर 75 हजार, फिर अंत में कम करते करते उपनिषद में लिखा 100 नाड़ी। 100 नाड़ी को भी फिर उनका अंतर्भाव किया तो 10 नाड़ी, और 10 नाड़ी का भी अंतर्भाव किया तो 3 नाड़ी, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, और 3 का भी अंतर्भाव 1 में कर दिया तो वो सुषुम्ना। अब बताओ, भगवान ने जो हमें दिया है उसी का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, दुरुपयोग तो खूब हो रहा है, लेकिन उसका उत्तम उपयोग हमारे द्वारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसा देव दुर्लभ मानव जन्म मानव शरीर भगवान ने अकारण करुणा करके कृपा करके दिया है, इसलिए अकारण को हितु तुम समान, तुम्हारे समान अकारण जीव का हित करने वाला ऐसा कोई नहीं है। यह बात वेदों ने गाई है, पुराणों ने गाई है। अब प्रश्न उठा कि आप तो ये कह रहे हैं कि वेद पुराण श्रुति स्मृति ने पुराणों ने यही बात बार बार गाई है कि आपके जैसा कोई दूसरा हितैषी नहीं है। तो हमने तो ये सुना है कि संसार में माता पिता के जैसा हितैषी कोई दूसरा नहीं। माता पिता बहुत हितैषी होते हैं। देखो ध्यान से सुने, कोई भी पिता माता अपनी संतान का अनिष्ट नहीं चाहता, बुरा नहीं चाहता, अहित नहीं चाहता। कोई भी पिता माता अपनी संतान का अशुभ अनिष्ट अमंगल नहीं चाहता, मंगल ही चाहता, हित ही चाहता है। अहित कौन चाहेगा? भला कौन पिता अहित चाहेगा? भला कौन माता अहित चाहेगी? माता पिता भी हितैषी होते हैं, पुत्र भी हितैषी होते हैं। एक कलेक्टर को हमने देखा, कलेक्टर ग्वालियर की बात है, ब्राह्मण देवता थे, वो कलेक्टर बन के वहां आए थे, उनके ब्राह्मण देवता थे और उनके पिताजी बहुत अच्छे थे, हमसे बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन किसी को दुर्वासा जी का साक्षात दर्शन करना हो तो उनके पिताजी में दुर्वासा जी का दर्शन, यहाँ गुस्सा क्रोध यही रखा रहता था। बढ़िया पंचकेश थे, उनके दाढ़ी थी, लांग लगा के धोती पहनते थे, सुंदर तिलक लगाते थे, एक मंदिर पर पूजा भी करते थे, मंदिर में भी रहते थे, अपने ढंग से रहते थे, बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे। तो कलेक्टर साहब जो उनके पुत्र थे महाराज, ऐसी अपने पिता की सेवा करते, वो पानी, वो वैसा नालियों से जो पाइपलाइन जाती है उस पानी से नहीं नहाते थे पिताजी, तो खुद स्नान करके पिताजी को कुआं से जल भर के सिर पे कलश भर भर के लाना, पिताजी को नहलाना। और जो कह दे वो पिताजी की बात नहीं माने तो पिताजी नाराज, बने रहो कलेक्टर, कलेक्टर हो तो हमारे तो बेटा हो। हमारी कथा चल रही थी एक जगह, बोले हमको महाराज जी की कथा में ले चलो। उन्होंने कहा भाई आज हम बहुत व्यस्त हैं, तो बड़े नाराज हो गए, तो उन्हीं को खुद लेके आना पड़ा, बोले पिताजी को आप थोड़ा कह दीजिएगा कि नाराज न हो। अब आप सोचो कि जहाँ व्यक्ति कलेक्टर के रूप में नियुक्त है वहाँ पानी भर के सिर पे ला रहा है, बहुत ऊंची बात है। पिताजी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है सेवा में, तो पुत्र भी होते हैं जो पिता माता की सेवा करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, और पुत्र का धर्म है पिता माता की सेवा करना। भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, जो अपने पिता माता की सेवा नहीं करते हैं, उनका पोषण नहीं करते हैं, वे भले ही कोई भी साधन करें वे नरक अवश्य जाते हैं, और नरक में जब पहुंचते हैं तो वे भूख प्यास से बड़े व्याकुल होते हैं। तो समानसम खादयंती, ये भगवान का वचन है, यमदूत उन्हीं के शरीर का मांस नोचकर उन्हीं को खिलाते हैं। तुम्हारे पिता माता ने अपना पेट काट के तुमको पाला पोसा और तुम उनको भी ठीक से उनका पोषण नहीं कर पाए, वृद्धावस्था में उनकी सेवा नहीं कर पाए, भूखे प्यासे मर गए बेचारे, तो तुम अपना ही मांस खुद खाओ, ऐसा भागवत जी ने लिखा है। श्वसन मृता लिखा, श्वास लेता हुआ मुर्दा है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है। तो पुत्र भी होते हैं जो पिता माता का हित करते हुए, औषधि से हित सेवा, हित ही तो है पिता माता से प्रेम करना। पत्नी भी ऐसी होती है महाराज, इतिहास में एक से एक पतिव्रता पत्नियों का वर्णन है जिन्होंने अपने पतियों की कैसी सेवा की, कैसा हित किया, बहुत सेवा की। आप विचार करें, शांडली जिसका दूसरा नाम सुदीर्घा था, बहुत लंबी थी, बहुत लंबी होने के कारण उसका विवाह नहीं हुआ सुदीर्घा का। किसी ऋषि पुत्र ने उसका वर्ण नहीं किया, तब उसने निश्चय किया कि मैं अपने तपोबल से स्वर्ग को प्राप्त करूंगी, तो सुदीर्घा कठोर तप में प्रवृत्त हो गई और तपोबल से सदैव स्वर्ग पहुंच गई। बहुत ध्यान से, ये पुराण की कथा, हमारे मनगढ़ंत कथा नहीं है, पद्म पुराण की कथा है। वहाँ इंद्र ने कहा कि स्वर्ग में प्रवेश का अधिकार नहीं है तुम्हारा, क्यों? क्योंकि अविवाहित हो तुम, पाणि ग्रहण से ही नारी देह की शुद्धि होती है, पातिव्रत धर्म से नारी देह की सफलता है, तो तुमने पातिव्रत धर्म तो पालन किया नहीं तो तुमको स्वर्ग में प्रवेश नहीं है, चली जाओ धरती पर। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, स्वर्ग में प्रवेश भले ही प्रतिबंधित हो पर भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी भी प्रतिबंधित नहीं है, न वो किसी जाति के अधीन है और न किसी शरीर के अधीन है, वो तो मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा किए कोटि जप जोग विरागा, और पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराज। इसलिए भागवत धर्म सर्वोपरि है, ये सामान्य धर्म की बात बताई जा रही है। बोले जब तक तुम पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करोगी तब तक स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं बन सकती। ध्यान से सुने, तो इधर आयो, तुम इधर बैठो, इस तरफ बैठो। स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं बन सकती। वो लौट आई, लौट करके उसने एक ब्राह्मण से विवाह किया, उसका नाम शांडली हुआ। और वो पति कैसा था, अब आप विचार कीजिए, वो पति बहुत क्रोधी था, प्रकृति से ही दुष्ट था। वो था तो ब्राह्मण लेकिन स्वभाव उसका बहुत क्रोधी था, और कैसा विचार उसका होगा ये देखने की बात है, उसका विचार कैसा होगा ये देखने की बात है। कुष्ठ हो गया उसके शरीर में, गलित कुष्ठ, और उसके घावों को धोती उसकी पत्नी शांडली, उसमें मलहम पट्टी लगाती, सेवा करती, और वो गालियां बकता, डंडा भी चला देता, पीटता भी, गाली भी देता। और उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। कैसे? बोले उस सामने श्रृंगार करके जो बेस्याराम मार्ग से गई है, उसको देखकर मेरा मन चलायमान हो गया है, मुझे किसी भी प्रकार से बेस्या के यहाँ पहुंचाओ। माताएं अपनी छाती पर हाथ धर के देखें कि कोई भले ही कोई पति की खूब सेवा करने वाली हो और ऐसा प्रस्ताव करने वाला उसका पति हो तो उसकी पत्नी कितनी नाराज होगी। लेकिन उसने कहा कि स्वामी इतना धन है नहीं कि आप उसे प्राप्त कर सकें, पर फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उस सांडली ने जाकर के उस बेश्या के बगीचे में सफाई की, झाड़ू बुहारू लगाई, लिपाई पुताई की, कई दिन तक सेवा की। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे यहाँ ये सेवा करने वाली देवी कौन है। उस वेश्या ने प्रातः काल उठकर पूछा, देवी तुम रोज आती हो सेवा करने, हमारे प्रति इतनी श्रद्धा तो लोग रख नहीं सकते, तुम सेवा करने क्यों आती हो। उसने निश्चल भाव से सारी बात बता दी, बहन ऐसी ऐसी बात है, मेरा पति तुम्हें प्राप्त करना चाहता है, धन नहीं है, आप तुमको कैसे प्राप्त करे हो। कहा ठीक है, मैं तुम्हारे इस भाव पर बलिहारी हूँ और तुम अपने पति को लेके यहाँ आओ। तो पति को कंधे पर बिठाकर लेकर वो गई है उसके यहाँ, और उसी बीच में उसके पति का पैर सूली से टकरा गया, जिस सूली पर महात्मा मांडव्य ऋषि मांडव्य सूली पर चढ़ा दिए गए थे मिथ्या चोरी के आरोप में, उनका पैर उससे छू गया, ब्राह्मण का पैर, वो सूली हिल गई, उसके हिलने से उन्हें पीड़ा हुई और उन्होंने श्राप दिया कि जिस दुष्ट ने मुझे पीड़ा पहुंचाई है वो सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। शांडली ने अपने पति को तो वहां पहुंचा दिया और घोषणा कर दी कि अब सूर्योदय ही नहीं होगा, और पतिव्रता की वाणी से सूर्योदय होना बंद हो गया। भगवान सूर्य जगत साक्षी हैं, कर्म साक्षी हैं। सूर्य उदित न हो तो प्रातः संध्या, मध्यान्ह संध्या, सायं संध्या कैसे होगी, अग्निहोत्र आदि सारे कर्म कैसे होंगे, दिन रात्रि अयन वर्ष इन सबकी परिकल्पना का मूल कौन है? भगवान सूर्य ही तो हैं। सारे वैदिक धर्म विलुप्त होने लगे, हाहाकार मच गया, स्वाहाकार वशत्कार का लोप होने लग गया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज रक्षा करो। बोले क्या करें, ये पतिव्रता का प्रकोप है, पतिव्रता तो मानेगी नहीं। तब अरुंधति जी से प्रार्थना की गई, आप महासती हैं, आप ही समझाइए। वशिष्ठ पत्नी महासती अरुंधति वहां पधारी और श्री अरुंधति ने बड़े स्नेह प्रेम से सांडली को, सुदीर्घा को हृदय से लगाया और समझाया कि देखो देवी, संपूर्ण धर्म का आश्रय भगवान सूर्य हैं और भगवान सूर्य के उदित होने से ही धर्माचरण होगा, और तुमने, तुम्हारे इस वचन से तो धर्म और सदाचार का लोप होने लग गया है, तुम इसको अब समाप्त करो, अपने वचन को वापस लो। काम में कदापि नहीं ले सकती, क्यों कि पतिव्रता का सर्वस्व तो उसका पति ही होता है, और ऋषि ने कह दिया कि इसके सूर्य के उदय होते ही तेरा पति मर जाएगा, तो ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। तब उन्होंने कहा, ऋषि का वचन भी सत्य होगा और मैं तुम्हारे पति को रोग मुक्त, नव यौवन और स्वस्थ शरीर में पुनः प्रदान करूंगी उसको जीवन अपने सतीत्व के बल से। तुम सूर्य का आवाहन करो अर्घ लेकर के। शांडली ने जैसे ही रक्त चंदन मिश्रित ताम्र पात्र में पवित्र जल भरा और पुष्प रख करके सूर्य भगवान का आवाहन किया, आवाहन करते ही भगवान सूर्य उदित हो गए। उदित होते ही वो ब्राह्मण गिरा, उसके शरीर से एक बार तो प्राण निकले पर दूसरे ही क्षण अरुंधति ने उसका स्पर्श किया और कहा, मैं अपने सतीत्व के बल से इसको पुनः प्राण प्रदान करती हूँ। वो जीवित हो गया, शरीर दिव्य हो गया और शांडली अपने पति के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग गई। ये पुराण की कथा है। तो ऐसी भी कथाएं हैं कि स्त्रियां भी अपने पति का हित करने वाली होती हैं। तो माता पिता भी हितैषी प्रमाणित होते हैं, पुत्र भी हितैषी प्रमाणित होते हैं, पत्नी भी हितकारिणी प्रमाणित होती है। बंधुजन, बंधु बांधव भी बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारा हित करने वाले होते हैं, हमको सुख पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहना चाहते, वो बात ध्यान देकर सुने। वे कहते हैं, जननी जनक सुतदार बंधुजन भय बहुत जहां जहां हो जायो। हर जन्म में माता मिली, हर जन्म में पिता मिले, हर जन्म में पुत्र मिला, हर जन्म में पत्नी मिली, हर जन्म में बंधु बांधव मिले। जहां जहां हम पैदा हुए वहां ये सब ही हुए और आज भी हैं। और जब तक ये संस्कृति का चक्र रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, तब तक स्त्री पुत्र माता पिता बंधु बांधव सब मिलते रहेंगे। लेकिन हे नाथ, अब ये समझ में आया कि इन हितैषियों के बार बार मिलने के बाद भी हमारा संस्कृति का चक्र समाप्त क्यों नहीं हुआ, हम इसी संस्कृति के चक्र में क्यों पड़े हुए हैं। इससे एक बात प्रमाणित हो गई स्वामी जी कि इन्होंने जो हित किया वो लौकिक हित ही किया, हमारा परम हित नहीं किया। माता पिता ने भी लौकिक हित किया, शरीर को सुख दिया, पढ़ाया लिखाया, धंधे पानी से लगाया, ब्याह शादी, यही तो हित किया उन्होंने। पुत्र ने हित किया, उनकी सेवा कर दी। ज्यादा से ज्यादा हित किया वेदाचार्य जी तो अंत्येष्टि बढ़िया से करके, तर्पयामी तर्पयामी करके, तस्मै सुधा तस्मै सुधा करके पितृलोक में उनको पिंडदान जलदान से सुख दिया, इतना ही तो किया। पर संस्कृति के चक्र से तो नहीं छुड़ाया। तो संस्कृति के चक्र से नहीं छुड़ाए तो बेटों ने भी क्या हित किया, बंधु बांधवों ने भी हमारा क्या हित किया। हमारा परम हितैषी वही है, चाहे पिता हो, माता हो, गुरु हो, भाई हो, बंधु हो, पुत्र हो, पत्नी हो, परम हितैषी हमारा वही है जो शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य करा दे और भगवत चरणारविंद में पूर्ण अनुराग करा दे, इस संस्कृति के चक्र से उबार ले, भगवत प्राप्ति करा दे, भगवत साक्षात्कार करा दे, वही हमारा परम हितैषी है। और ये परम हित संसार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा हुआ नहीं, हुआ होता तो वर्तमान जन्म ही क्यों होता। वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि इसके पहले जितने पिता माता भाई बंधु बेटा बेटी पत्नी आदि रहे, सेवा तो सबने की, हित का विचार सबने किया, लेकिन हमारा परम हित किसी ने नहीं किया। ये परम हित करने वाले तीन हैं भैया जी, तीन हैं। और तीन हम इसलिए कह रहे हैं कि स्पष्ट करने के लिए, ये तीन होकर भी एक ही हैं, श्री हरि, श्री गुरु और संत। हरि गुरु संत, जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं और जो श्री हरि गुरु हैं वही संत हैं। यही जीव का अकारण हित करने वाले हैं, यही जीव का परम हित करने वाले हैं। और संसार में कोई भी तुम्हारे परम हित का चिंतन करने वाला नहीं। अरे भाई, परम हित का चिंतन तो वे तब करें जब वे परम हित की परिभाषा जान चुके हों, समझ चुके हों। वो स्वयं ही नहीं जानते कि जीव का परम हित क्या है। वे स्वयं ही यह अभी नहीं जान पाए हैं कि जीव का परम कल्याण किसमें है, परम हित किसमें है। इसीलिए भगवान ऋषभ देव जी ने कहा, गुरुर्न सत्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तत्यान् न पतिश्च तत्यान् न मोचयेद्या समुपेत मृत्युम्। क्या बढ़िया बात, वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है। जो सामने खड़ी हुई मृत्यु से बचा न ले, भगवान के चरणों की प्राप्ति न करा दे, अमरत्व की प्राप्ति न करा दे, इसीलिए हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज ने कहा, क्या कहा, हाँ सात ऋषभ सो होए मातु मंदालस जानो, सात ऋषभ सो होए मातु मंदालस भ्राता विदुर दयाल मित्र प्रहलाद जानो, भ्राता विदुर दयाल मित्र किंचन पर उपकारी, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी, पुत्र कपिल सो द्रुपद दुलारी, पुत्र कपिल सो होए यो सीता द्रुपद दुलारी, भरतामृत अंबरी राजा प्रथुसों जो मिले, भरता नृप अम्बरीश सो भरता नृप अम्बरीश सो राजा प्रथुसो जो मिले, भगवत भव नंद रस में विले, हा भगवत भवनी उधर ऐसे सगे संबंधी मिले तो भवनिधि उद्धरे और चिदानंद रस में झिले। चिदानंद रस है यही वृंदावन का रस, प्रेम रस, भक्ति रस, इसमें झिल जाएगा। झिल जाएगा मतलब एकदम रस, भक्ति रस में सरागोर हो जाएगा, डूब जाएगा। कैसा? बोले तात ऋषभ सो हो, पिता हुए तो ऋषभ देव जी के जैसा हो, जिसने अपने पुत्रों से कह दिया नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान रहते दिड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे जस्मा ब्रह्म सौख्यम स्वनंतम। मेरे प्यारे पुत्रो, ये देह अयम देहा देह भाजान नृलोके, इस मनुष्य लोक में देहधारियों का जो यह देह प्राप्त हुआ है, ये कष्ट पूर्वक विषयों का संग्रह करके भोगने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि बिड़ भुजान ये जिन भोगों को कष्ट पूर्वक संग्रह करता है, भोगने का यत्न करता है, वे भोग तो विष्टा भोजी सुअर कुत्ते गधे को भी प्राप्त होते हैं। तो जो चीज, जो विषय सुख सुअर कुत्ते गधे आदि को प्राप्त हो रहा है, उसी को प्राप्त करने के लिए ये शरीर मिला है, ये तो सोचना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। ये मानव जन्म का फल नहीं है। हे मेरे प्यारे पुत्रो, दिव्य तप का अनुष्ठान करो, जिससे तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि होगी और तुम्हें अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। शुद्धे जस्मात ब्रह्म सुख्यम तुनंतम। यहाँ महाराज जी एक बात ध्यान देने की है, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी नहीं। अब वो दिव्य तप से होगा। आप कहेंगे तप तो तप है, दिव्य तप क्या है? कायक क्लेशो ही तपः, शरीर को क्लेश देने को तप कहते हैं। भोगों में हमारी सहज रुचि है, जन्मांतरी संस्कारों के कारण खाने पीने के, भोगने देखने के पदार्थ स्वाभाविक रूप से हमको अच्छे लगते हैं, क्योंकि अनेकों जन्मों से उनको भोगते हुए हम चले आ रहे हैं। अनेकों जन्मों से हम उनको भोगते हुए चले आ रहे हैं, हमको स्वाभाविक उनकी रुचि है। तो जो स्वाभाविक प्रिय वस्तु होती है, पदार्थ होते हैं, उनके त्याग में मन को क्लेश होता है, पीड़ा होती है। उस पीड़ा को सह लेना, यहाँ आगे आ जाए महाराज जी, यहाँ आगे कुर्सी खाली है, डीग वाले बाबा से प्रार्थना, यहाँ आगे कुर्सी खाली, यहाँ जाए। तुम बैठो कोतवाल बाबा, बैठ जाओ। यहाँ आगे में जगह खाली है, इधर चित्रकूट वाले संत जी के बगल में आसन खाली, वहां बिराजे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा, बहुत ध्यान से सुने जो बात हम कहना चाहते हैं। तप और दिव्य तप में अंतर क्या है? स्वाभाविक प्रिय लगने वाले भोगों का जब हम त्याग करते हैं और उस त्याग में जो क्लेश होता है, कष्ट होता है, उसको तप कहते हैं। जैसे प्रातःकाल सवेरे 3 बजे उठने में, 4 बजे उठने में लोगों को बड़ी भारी पीड़ा का अनुभव होता है, बड़ी कठिनाई होती है, और वो भी भयंकर सर्दी का समय हो, शीत लहरी चल रही हो, और बढ़िया रजाई ओढ़ के आप लेटे हो और कहो कि 3 बजे उठ के खड़े हो जाओ, फिर ठंडे पानी से नहाओ, भैया हाथ जोड़े, हमें भगवान नहीं चाहिए, हम तो रजाई ओढ़ के सोएंगे। लोग बहाने भी करते हैं, सर्दियों में बहाना करते हैं कि अरे बहुत ठंड है, अभी तो निकलना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, कोहरा पड़ रहा है, पड़ी रहो ठंड लग जाएगी। बोले तो गर्मी तो एक मुट्ठी जीरा से चली जाएगी, पर सर्दी लग जाएगी तो एक मुट्ठी हीरा से भी नहीं जाएगी, तो पड़े रहो रजाई में। चलो सर्दी तो ऐसे चली गई, गर्मी अरे बोले इतना दिन में कपता है, इतनी लू चलती है महाराज, कहाँ शांति, पानी पीते पीते परेशान है। रात्रि को 12-1 बजे तक तो नींद नहीं, बस करवटें बदलते रहे, कवाई नींद, तो वही सवेरे 3-4 बजे का समय है। क्या बढ़िया चांदनी रात है, बढ़िया खटिया पड़ी हुई है, बढ़िया हवा चल रही है, उस समय देखो क्या बढ़िया सोने का आनंद, तो उसी समय। तो भाई सोना भी स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, रात्रि में सोई नहीं तो सवेरे तक सोएंगे। चलो ठीक है, ठंडी में ठंडी का बहाना, गर्मी में गर्मी का बहाना, बरसा में अरे बोले तो 4 महीना महात्मा लोग भी आना जाना बंद कर देते हैं, सब जगह चीज कांदा, मक्खी मच्छर सब का प्रकोप बढ़ जाता है, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। झड़ी लगी हुई है पानी की, तुम कहते सवेरे उठ के चले जाओ, कैसे जाए नहाए धोए, अरे पानी तो रुके, मौसम तो साफ हो गए, अब वर्षा में वर्षा का बहाना, तो तुम्हारे बहाने तो कभी रुकेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं, और तुम्हारे जीवन का अमूल्य समय नष्ट हो गया। गोकुल भवन वाले महाराज जी कितने बजे उठने की बात कहते थे साधकों को, महाराज जी परमन जी महाराज 2 बजे उठने की बात, परमन जी के पूज्य गुरुदेव श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज हैं, हाँ 10 बजे सो रात्रि को और 2 बजे उठ जाओ, दिन में सोने के बात नहीं कहते, दिन में सोना नहीं है। हाँ भोजन के बाद 1 घंटा, और परमन जी की इस अवस्था में भी उनके गुरुदेव ने जो बात कही है उस पर मन वाणी कर्म से परमन जी महाराज अटल हैं। ये सब काम बनता है, हमारे पूज्य खाटचौक वाले महाराज जी के पास कोई कहता था कि हमको साधन बताइए, तो महाराज जी कहते थे पहले आहार पर नियंत्रण करो, निद्रा पर नियंत्रण करो, 2 बजे रात को उठना सीखो, महाराज जी कहते थे, और 2 बजे रात को उठना सीखो, 6 महीना बीत जाए हमको बताओ, तब हम कोई बात बताएंगे साधन की, नहीं तो नहीं बताएंगे। अब वो इतने खरे महात्मा थे कि उनके सामने झूठ तो चलता नहीं था, झूठ नहीं चलता था। हमसे बोले कि साधन के लिए एकांत की जरूरत है, तुम्हारे यहाँ एकांत है, मैंने कि हमारे यहाँ एकांत तो नहीं है, तो बोले हमारे यहाँ कोठरी, एक कोठरी उन्होंने खाली करवाई थी खाद से, यहाँ आ जाए करो सुबह 4 बजे साधन के लिए यहाँ आ जाए करो। आप करो तो सही, महापुरुष सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल बातें लंबी चौड़ी करनी है, साधन किसी को करने ही नहीं। केवल उदर भरन को उपजे जैसे अन्न को हंडा, भजन बिन ज्यो थूहर को डंडा, श्री गदाधर भट्ट जी का पद है। हमारे महाराज जी से खाटचौक वाले महाराज जी से कहता कोई फलाहारी है हम, कहते वाह बहुत अच्छा है, तो अन्नाहार से कम आधा खर्च होना चाहिए फलाहार में, अन्नाहार से आधा खर्च फलाहार में होना चाहिए, तब तो फलाहारी हो, और कहीं अन्नाहार से ज्यादा खर्च हुआ फलाहार में तो अन्ना फलाहारी नहीं हो। महाराज जी कहते एक फलाहारी जी आए, बोले हम फलाहारी। महाराज बोले हम भी फलाहारी हैं। तो महाराज जी ने महाभात बंधा था उसी में आलू डाल दिए, उबल गए, सिद्ध हो गए, निकाल के उसमें से दे दिए, बोले छिलका उतारो, भोग लगाओ, खा जाओ, आलू खा जाओ। बोले तो चावल में, बोले चावल में घुस गया क्या उसके भीतर? अरे ठाकुर जी के लिए बना है, महाराज जी तो वही साग ले लेते थे, एक चटाक साग ले लेते। पाव भर से अधिक वस्तु पेट में चली गई तो काय बात का फलाहारी। ठूस ठूस के खाने वाले और जब देखो तब ऊँघने वाले, सोने वाले, वो क्या साधन करेंगे? साधन बहुत ऊंची चीज है, सामान्य चीज नहीं है साधन। तो भोगों के त्याग में क्लेश होता है और उस क्लेश को ही तप कहते हैं। तो जहां भोगों का त्याग करना पड़े और उसमें जो क्लेश हो उसको तप कहेंगे, और जहां भोगों का त्याग न करना पड़े, बिना त्यागे ही भोग छूट जाए, भगवत विरह जागृत हो जाए और उसमें कुछ छोड़ना न पड़े, न भोजन छोड़ना पड़े, न निद्रा छोड़नी पड़े, नींद भी चली जाए, भोजन भी चली जाए, भूख भी चली जाए और बस फिर किसी चीज में स्वाद न रह जाए, आहा, उसको कहेंगे दिव्य तप। जैसे श्री मीरा जी का तप दिव्य तप है, आहा, क्या कहना। दर्शन दीजो आए प्यारे, तुम बिन रहियो न जाए प्यारे, रहियो न जाए प्यारे, दर्शन दीजो आए प्यारे, दर्शन दीजो आए। जल बीन कम प्यारे दर्शन दीजो। देखिए भैया जी, तप तपस्वी भोग छोड़ देता है, यहाँ भोग छोड़े नहीं गए हैं। दिवस न भूख नींद नहीं रेना, मुख सुन कथत न आवे देना। दिवस न भूख नींद नहीं कथक आवे देना। कहाँ कहूँ कछु कहत न आवे, कर तपन बुझाए प्यारे, मिल कर तपन बुझाए प्यारे, दर्शन दीजो आए प्यारे, परसावो अंतर जानी, क्यों परसावो अंतर जानी, आए मिलो कृपा कर स्वामी, दासी जन्म जन्म की मीरा, दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पाए प्यारे, कहते हैं दिव्य तप, जहाँ भोग छोड़ने न पड़े, प्रियतम से मिलने की ऐसी व्याकुलता जग जाए कि सब छूट जाए। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा तपे, जिए के जीवन प्राण। ब्रजराज लड़े ते लाड़ले लाए, तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। ना तो नाम को जी मासू तनक न तोरो, ना तो नाम को मासू तनक न तोरो, तनक न तोरो जाए, ना तो तनक न तोरो जाए, कड़ी रे लोग कहें पिंडरो, पाना जो कड़ी रे लोग कहें पिंडरो, थाने लाघन में किया जी, थाने लाघन में किया जी, किया मिलन के जो नाम को जी मासूम तनक न तोरो जाए, नाम को जी मासूम तनक न तोरो जाए। मैं पान के पत्ते के जैसी पीली पड़ गई। लोगों ने कहना आरंभ कर दिया कि मीरा को पिंडू कांडू रोग हो गया, मैंने पीलिया हो गया। लेकिन किसको पता है कि छाने माने छिप छिप कर कितने समय से हमने लंघन किया है राम मिलन के जो, हाँ राम मिलन के जो नाम को दशा को देख करके मेरे पिता महाराजा रतन सिंह ने राजवैद्य को बुलाया। बाबल वैद्य बुलाई यारे, पकड़ दिखाई मारी बाबल वैद्य बुलाई यारे, पकड़ दिखाई मारी मूरख वैद्य मरम नहीं जाने, मूरख मरम नहीं जाने, कसक कले जे माहिना तो नाम को तोरो जाए, हाँ कसक कले जे माहिना तो नाम को घर आपने तू मारो नाम न ले जागे दागर आपने तू मारो नाम न ले। मैं तो दाजी विरह की रे मैं तो दाजी विरह की रे तू काहे तू औषध दे ना आ तू काहे को औषध दे ना को राम को गल गल चीजिया रे करक रहा गल आई मांस गल गल चीजिया रे करक रहा आंगुलियारी मुदड़ी रे आंगुलियारी मुदड़ी रे आवन लागी बाना नाम को जी मां कनक न तोरो जाए मारो नाम को जी मां कनक न तोरो जाए रह रह पापी पपीहड़ा रे शिव को नाम न ले रह रह पापी पपीहड़ा रे शिव को नाम न ले। जे कोई विरहण सांभले तो जे कोई विरहण सांभले तो शिव कारण जीव दे नाम को किण मंदिर किण आंगणे रे किण किण खाड़ी हो घायल जूं घूमू खड़ी रे घायल जूं घूमू खड़ी रे मारी बिठा न बूझे तो नाम को काढ़ कले जो मैं धरू रे सागा तू ले जाए काढ़ कले जो मैं धरू रे सागा तू ले जाए या देसा मारो प्रिय बसे जी या देसा मारो प्रिय बसे दे दे थे तू आए नाम को जी मारो कनक न तोड़ो जाए नाम को जी मारो कनक न तोड़ो जाए हमारे ना तो नाम को रे और न ना तो को मारो ना तो नाम को री और न ना तो को मारे ना तो नाम को री और न ना तो को मा मारे ना तो नाम कोरी और ना तो को मीरा व्याकुल विरहणी रे मीरा व्याकुल मीरा व्याकुल विरहणी रे मीरा व्याकुल हरि दर्शन जी जो नाम को हाँ हरि दर्शन जी जो प्रेमियों ने यहाँ तक कहा है कि अरे काग तू कलेजे को खा ले सारे शरीर को खाना पर पूरे शरीर को खाने के बाद भी आँखों को मत खा लेना क्यों इन आँखों में प्रीतम के दर्शन की प्यास जगी हुई है हैं? कम से कम प्रीतम आवेंगे अस्थि पंजर रहेगा मांस नहीं रहेगा आँख रहेगी तो भी ये आंख यदि उनको देख लेगी तो भी हम कृतार्थ हो जाएंगे। इसको दिव्य तप भरत जी का तप दिव्य तप है गोपियों का तप दिव्य तप है ब्रजवासियों का तप दिव्य तप है मीरा जी का कबीर जी दासी सूरदास जी इनका तप दिव्य तप है। श्री मलुकदास जी के जीवन चरित्र में आता है महाराज जी कि अंतिम अवस्था में उनका भगवत विरह इतना अधिक बढ़ गया था कि भोजन और शयन बिल्कुल समाप्त हो गया। सदा रोते रहते थे शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाती थी विरह के ताप की कि कपूर और मलयागिरी चंदन का लेप शरीर पर चढ़ाया जाता था मोटा ले शरीर बचाने के लिए पर वो दो घड़ी के भीतर माने 48 मिनट में वो जलकर खाक हो जाता था भस्म बन जाता था। कोई व्यक्ति का देखना अच्छा नहीं लगता था किसी की बात सुननी अच्छी नहीं लगती सदा एकांत में बैठे रुदन करते रहते थे। कोई ध्वनि बाहर की सुनाई अच्छी नहीं लगती थी मलुकदास जी को अहर्निश रुदन और फिर अंत में बहुत संतों ने आग्रह किया कि बहुत लंबा समय लगभग साल भर बीत गया कुछ नहीं खाया है रुदन रुदन रुदन रुदन बहुत कोशिश की जाती कि कुछ ये ग्रहण करें तो लिखा कि संतों ने जब ये कहा कि अब आप कुछ नहीं लेंगे तो हम लोग भी बिल्कुल अनशन करके प्राण त्याग देंगे तब आपने जैसे आचमन करते हैं ना संध्या में केशवाय नमा माधवाय नमा ऐसे दाल के पानी का आचमन किया आपने फिर ठाकुर जी का प्रसाद लेने जैसे दाल का घूट दाल के पानी का घूट ले लेते बस फिर वह भी छोड़ दिया अंत में जल भी छूट गया भगवत विरह में और जब भगवत धाम जाने का समय आया तो सब व्याकुल थे कि आपने सब कुछ छोड़ दिया तो लिखा उसमें चरित्र में लिखा है तब मलुक जी खीरा मांगा खीरा माने ककड़ी खीरा ठाकुर जी को रघुनाथ जी को भोग लगाया गया तो उस खीरा को उन्होंने खाया नहीं खाली जीव से थोड़ा सा स्पर्श कर दिया लो ये तुम लोगों के मन में पीड़ा न रहे कि महाराज ने बिना कुछ खाए पिए देह त्याग कर दिया। और महाराज जी लिखा है कि उस खीरे का प्रसाद जिस जिस भाग्यशाली जीव को मिल गया तत्काल उसे भगवत साक्षात्कार हो गए तत्काल उसकी सारी कर्म राशि जल के भस्म हो गई भगवत साक्षात्कार हो गया। भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। इसको कहते विरह। महाप्रभु जी की अंत लीला देखो, गंभीरा लीला, क्या कहना है भैया। ये दिव्य तप भगवत दर्शन की व्याकुलता अशुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होती है, और अंतःकरण की शुद्धि के कुछ साधन ऐसे हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला साधन है आहार शुद्धि। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को हम आहार के रूप में न लें, गव्य पदार्थ ही आहार के रूप में लें। केवल ये आहार शुद्धि, आंख नाक कान इनसे भी पवित्र आहार लें, जो देखने योग्य हो वो देखें, जो सुनने, ये सब ये भी तो आहार है, हम पवित्र आहार लें। फिर नित्य भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, ये दूसरा साधन है। क्योंकि आहार शुद्धि के बिना भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करने पर भी अंतःकरण उसे धारण करने में समर्थ नहीं होगा। गीता भागवत रामायण में बहुत अच्छी बातें हैं, पर हमारे अंतःकरण में उनको ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं। तो आहार शुद्धि से उसका निर्माण होगा। फिर नित्य सत्संग। नित्य सत्संग ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आके बैठ गए, आगे पीछे हो गए, नहीं, इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्व दें हम सत्संग को कि भोजन निद्रा छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, पर सत्संग न छूटे। सत्संग छूट गया तो हम जीवित क्यों हैं? इतना सत्संग से लगाव हो जाए, इतना प्रेम हो जाए। हमारे महाराज जी से किसी व्यक्ति ने पूछा, श्रीनवल्लाम जी महाराज, महाराज माला फेरने में नींद क्यों आती है? माला जपते हैं तो निद्रा क्यों आती है? और महाराज जी के पास ही बैठे थे। महाराज जी बोले, रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, पर तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो, रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? अरे कागज के टुकड़े ही तो हैं, पर उनको तुमने इतना अधिक महत्व दे रखा है कि किसी से लेना है तो कम ना आ जाए, और किसी को देना है तो ज्यादा न चला जाए, तो एक एक बार नहीं, दो दो बार घिसते हैं उसको, इसमें से शायद एक आध कोई निकल जावे ज्यादा। तो कागज के टुकड़ों के प्रति तुमको महत्व बुद्धि है, भजन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, इसलिए नींद आती है। ऐसे ही कथा कीर्तन सत्संग में महत्व बुद्धि होगी तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। हम उपेक्षा भाव से श्रवण करते हैं इसलिए नींद आती। अब जितने देर हमें नींद का झपका आ गया, और वही वाक्य यदि हमारे जीवन की दिशा को सर्वथा मोड़ने वाला हुआ तो कितना बड़ा घाटा हुआ। इसलिए सत्संग के प्रति बहुत महत्व बुद्धि, बहुत सावधान होकर सत्संग करना, एकदम समाधि जैसी लग जाए सत्संग में, बाह्य वृत्ति बिल्कुल समाप्त हो जाए, कहीं का चिंतन न बने, कहीं इधर उधर नजर न जाए, तो सत्संग है। कितने साधन हो गए? पहला साधन आहार शुद्धि, दूसरा साधन नित्य सत्संग, मात्र बुद्धि से सत्संग, और तीसरा साधन है निरंतर नाम जप। सोते जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक नाम में वृत्ति बनी रहे, नाम रूप लीला का ध्यान बना रहे निरंतर, नाम की स्मृति। ये तीन साधन ऐसे हैं कि जो भी भाग्यशाली जीव करेगा उसे शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरण में अनुराग हो जाएगा, अपने आप भोगों में अरुचि हो जाएगी, अपने आप दिव्य तप आरंभ हो जाएगा। अभी भगवान से मिलने की व्याकुलता ही कहां जगी, बिल्कुल नहीं जगी है। जगती तो काम बन जाता है, और ये नाम जप से होगा। महाराज जी आहार शुद्धि भी कर लो और सत्संग भी कर लो, पर नाम जप नहीं किया तो भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न नहीं होगी। ये नहीं, ये सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी कोई मार्ग हो, भगवत दर्शन की व्याकुलता, तत्व साक्षात्कार की विकलता, आत्म साक्षात्कार की विकलता बिना नाम जप के नहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट होगी, पक्की बात है। हमने इतने लाख जप लिए, हमने इतने करोड़ जप लिए, हमने 6 महीने भजन कर लिया, हमने 6 साल भजन कर लिया, हमने 12 साल भजन कर लिया, खरीद लिया भगवान को। तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन की का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता, चटपटाहट। वो अभी जब तक नहीं जगी तब तक समझना भजन शुरू ही नहीं हुआ, और हम अहंकार किए बैठे कि हमने इतना लाख जप लिया, हमने इतना करोड़ जप लिया, अभी तुम्हारा भजन शुरू कहाँ हुआ? भजन शुरू हुआ जब समझो, जब राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। तो ऋषभ देव जी ने ये उपदेश दिया, तात ऋषभ सो हो ये, अपने पुत्रों को भजन का उपदेश दिया। अब हम पूछते हैं, ऐसे पिता संसार में कितने हैं जो अपने पुत्रों को कहें कि बस अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, माया मोह में मत फंसो, हम तो क्या करें, भूल में फंस गए तो फंस गए, अब हमको तो जबरदस्ती इसमें कोल्हू में पिलना पड़ेगा, कोल्हू के बैल जैसे हम हो गए, तुम कोल्हू के बैल मत बनो, तुम तो आराम से भजन करो, आराम राम करो। ऐसा उपदेश कौन पिता अपने पुत्र को देता है? देंगे भी तो यहाँ से देंगे, क्योंकि देंगे तो फिर ये क्यों कि ये पढ़ाई लिखाई करो, ये करो, वो करो, नौकरी करो, चाहे ये क्यों खत्म? इस जीव का परम हित होना चाहिए, ये चिंतन करने वाला पिता दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। ऐसा पिता हो, ऐसा पिता मिला, ऐसा पिता यदि किसी जन्म में मिल गया होता तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा कि इसके पहले असंख्यों बार पिता मिले, पर ऐसा कोई पिता नहीं मिला, ऐसी कोई माता नहीं मिली, ऐसी कोई पत्नी नहीं मिली, ऐसा कोई पुत्र नहीं मिला, ऐसा कोई भाई नहीं मिला जिसने हमारा संसार चक्र छुड़ा दिया हो। तो इनके द्वारा हमारा हित हुआ है तो कौन सा हित हुआ? अरे खाने पीने भोगने का हित हुआ, ये हित क्या हित है? हम भूखे थे, हमको भोजन दे दिया, ये हित हो गया क्या? क्या फिर द्वारा भूख नहीं लगेगी? क्या द्वारा कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? औषधि लेने के बाद रोग मुक्त हो गए, फिर द्वारा बीमार नहीं पड़ेंगे क्या? ये हित सामान्य हित है, इसकी क्या महिमा है? विशेष हित है, शरीर संसार से छुड़ाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा दे, ये हित है, परम हित है। सात ऋषभ सो होए, मातु मंदालस जानो, माता हो तो मदालसा जैसी हो। भैया जी, एक संत जो है उनकी माता बीमार पड़ी, विरक्त साधु थे, तो हमारे महाराज जी के पास संदेश आया, महाराज जी के पास संदेश आया, इन बच्चों को थोड़ी शिक्षा देनी चाहिए कि सत्संग में कैसे बैठें, क्या करें, क्या न करें, और नहीं तो बिल्कुल इनको विद्यालय में ही रखो, इनको वहीं पढ़ाओ लिखाओ, यहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो तो बिल्कुल शांत बैठो, ध्यान से सुनो, नहीं तो खड़े कर देंगे तुमको, कम से कम 20 बार तो उठते हैं, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। क्या कह रहे थे हम हैं? हाँ, संत जी की माता जी वो बीमार पड़ी तो तार आया कि वो मरणासन्न है, झांसी हॉस्पिटल में भर्ती है। कहते हमारा अंतिम जीते जी मुंह देखना हो तो देख जा। महाराज जी के पास आया, कहा महाराज जी ने कहा जाओ जाओ जाओ, माँ है भाई, माँ के ऋण से कभी उड़ नहीं हो सकते, जाओ चले जाओ माता जी का अंतिम दर्शन कर जाओ। भैया मैया की यही तो इच्छा है कि अंतिम क्षण में पुत्र आ जाए, चले जाओ। महाराज ने भेज दिया, वहां से लौट के आए तो बोले पूजनीय माता जी ने क्या उपदेश दिया? बोले महाराज जी क्या बताऊं मैं आपको, क्या क्या? बोले हमको देखती माता जी रोने लगी और बोली बुंदेली भाषा में कि हमें जो पतो हो तो कि तुम बड़े हो के बाबा जी हो जाओ तो हम घुटकी मशक देती, इनार मशक माने जन्म लेती, गला दबा के मार डालती तुमको, हमें ये पता होता कि तुम बाबा जी बन जाओगे। महाराज जी बहुत हंसे, बोले वाह बहुत श्रेष्ठ माता जी हैं जिनके इतने उत्तम विचार हैं कि हमको ये पता होता कि तुम बड़े होके बाबा जी बन जाओगे तो हम तुम्हारा जन्म से ही गला दबा के मार डालती। अरे उस माता की कोख धन्य होगी, इसको कहना चाहिए कि बेटा मेरा जीवन सफल हो गया, अब तू क्यों आया है यहाँ भजन कर, जब छोड़ दिया संसार तो यहाँ क्यों आया है, क्या करने आया है? समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज छोटी आयु में विवाह हो जाते थे महाराज जी, 14-15 वर्ष की आयु थी समर्थ स्वामी जी की, विवाह मंडप में बैठे थे, जैसे ही कहा वर मंगल सावधान सावधान सावधान, सो ही सावधान हो गए। अरे ये तो चक्कर में फंस रहे हैं, कहीं चाई माई में फंस गए तो फंस गए, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी के अंश हर एक हुंकार किया, उछल गए विवाह मंडप से समर्थ स्वामी रामदास जी, और भीमा नदी थी उसमें कूद गए, और रात का समय था महाराज, खोजा मिले नहीं, लोगों ने यही समझा कि वो खत्म हो गया। भीमा नदी में बहते बहते बहते बहते एक गुफा में चले गए, उस गुफा में बैठ करके श्री राम जय राम का जप आरंभ किया उन्होंने, प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया। समर्थ स्वामी रामदास जी ने दास बोध ग्रंथ में लिखा है श्री राम जय राम, इस विजय मंत्र का भाव पूर्वक कोई 13 करोड़ जप कर ले तो मैं त्रिवाचा पूर्वक कहता हूं उसे राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य होगा, समर्थ स्वामी जी ने कहा है। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने हनुमान दांडी में 13 करोड़ विजय मंत्र का जप करके प्रत्यक्ष राम जी का दर्शन प्राप्त किया, तो कहा था कि दास बोध में जो लिखा वो सत्य है, हमने अनुभव किया, कोई भी अनुभव करके देख ले। तो भजन तो करते नहीं, जिस भाव से जिस प्रेम से भजन होना चाहिए उस भाव से कहां भजन होता है। महाराज जी भैया जी भगवत साक्षात्कार हो गया, 12 वर्ष तक गुफा में रह के भजन किया समर्थ स्वामी जी ने, तो 14 वर्ष के थे, 12 वर्ष भजन किया तो कितना हो गया है, 26 वर्ष हो गए। तो 26 वर्ष की आयु में वो आए और उनको अपनी माता का स्मरण हुआ, मेरी माँ, पिताजी तो पधार गए थे, मैं अकेले पुत्र थे अपनी माँ के, कुल खानदान में कोई दूसरा नहीं था, अकेले ही थे वंश में, मेरी माँ के मैं अकेला हूँ, माँ का क्या होगा, अकेली माँ है, माँ के पास गए प्रणाम किया, तो माँ अंधी हो चुकी थी, पुत्र के वियोग में रोते रोते अंधी हो गई थी, आंख की ज्योति चली गई थी, दिखना बंद हो गया था माँ को। तो ऐसे वो छूने लगी, तो 13-14 साल में तो कहाँ दाढ़ी मूछ आती है, अब दाढ़ी मूछ आ गई, जटा हो गए, स्पर्श करके देख रही थी कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। तो समर्थ स्वामी जी ने सोचा कि शायद माँ मुझे देखना चाहती है, तो उन्होंने ऐसे नेत्रों का स्पर्श कर दिया। जैसे ही नेत्रों का स्पर्श किया कि माँ की ज्योति जागृत हो गई, दृष्टि दिव्य दृष्टि हो गई महाराज माँ की, माँ के नेत्र खुल गए, ज्योति आ गई। और जैसे ही नेत्र ज्योति फिर से लौट आई कि माँ अब तक तो समर्थ स्वामी जी को गोद में बिठा करके प्यार दुलार कर रही थी, और उसी समय माँ ने अपनी गोद से समर्थ स्वामी जी को धक्का दे दिया और कहा कि मैं तो सोचती थी कि तू ज्ञानी और भक्त बनकर आया है, साधु बन के आया है, लेकिन तू तो जादूगरी सीख कर आया है। अरे इन आँखों को फिर से ज्योति देने की क्या आवश्यकता थी, ऐसे तेरे सारे भजन का नाश हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो तूने जब संसार छोड़ दिया तो तू आया ही क्यों, क्यों आया? हमारे भीतर मोह जगाने आया है पुत्र का, क्यों आया तू? चला जा यहाँ से। आप रोने लगे, आप जैसी माँ है तभी मैं आपका पुत्र हुआ हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, इससे भजन का नाश हो जाएगा, जाओ भजन करो। ऐसी माता कहाँ मिलती है? चार चार छह छह बच्चे हैं घर में, पर घर में चोरी डकैती करे, ऊंच पटांग काम करे, जो चीज नहीं खानी चाहिए वो खाए, जो नहीं पीनी चाहिए जो पिए, जो नहीं करना चाहिए वो करे, ये सब मैया बाप को सहन है, पर वो घर छोड़ के भजन में लग जाए ये सहन नहीं है। कहते हमारे 10-20 थोड़े ही हैं, हमारे तो गिने चुने इतने। अरे गिने चुने इतने उसका क्या मतलब हुआ? 10-20 होते तो क्या 10-20 को निकाल देती घर से? और ऐसा किसी के कहने से कोई घर छोड़ता है क्या? अनेकों जन्मों के संस्कार होते हैं जीवों के, फिर अच्छे वैराग्यवान संतों की चरण सन्निधि होती तब संसार से मन हटता है, नहीं तो मन हटता नहीं है। और जबरदस्ती संसार छोड़ने का नाटक भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन विचित हो के यहाँ की वहाँ यहाँ तो वहीं एक ही तरफ हो जाओ, बीच में क्यों खड़े हो भाई? एक ऐसी भी माँ थी जिसने प्रतिज्ञा की थी कि जो बालक मेरे गर्भ में आएगा उसे पुनः किसी दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, मदालसा माता। महाराज जी 5 वर्ष की आयु का बालक होते ही इतना वैराग्यवान हो जाता था, घर छोड़ के चला जाता, घनघोर जंगल में भजन करने चला जाता 5 वर्ष की आयु में। ऐसे ही एक करके 4 पुत्रों को विरक्त बना चुकी थी मदालसा। अब सबसे छोटा था अलर्क, उसको भी वही उपदेश देने लगी, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि। ठीक से बैठो, हर से ठीक से बैठो, आसन से बैठो, ऐसे खींच के बैठो। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्तितोसि पंचात्मकं देहमिदं नतेस्ति नैवास्य तुम रोदिसि कस्य हेतु। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, संसार की माया से तुम्हारा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, तुम प्रकृति नहीं हो, माया नहीं हो, तुम विलक्षण शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो, सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हो, अंश में अंशी के गुण होते हैं, तुम स्वभाव से ही निर्मल हो, पंचात्मकम देहमिदम न तेसी, ये पंचभूत से निर्मित शरीर तुम्हारा नहीं है, नहीं वास्य तुम, ये तुम्हारी नहीं और तुम इसके नहीं, ये तुम्हारी होती तो छोड़ते नहीं, तुम इसके होते तो तुम ये भी तुम्हें नहीं छोड़ती, ना तुम इसके हो ना ये तुम्हारी है। तो रो दिशी कत से है, तो फिर क्यों रो रहे? और अंत में अलर्थ को भी ऐसा उपदेश दिया महाराज जी। राजा कहने लगे, बोले देवी वंश नाश करोगी क्या? सब तो बाबा जी बना दिए, एक तो कम से कम राज्य को उत्तराधिकार के लिए रहने दो, वंश कैसे चलेगा? सब अपने पति की आज्ञा से उस पुत्र को अलर्क को राजनीति का पंडित बनाया मदालसा ने। लेकिन जाते जाते एक तावीज उसकी भुजा में बांध दी, बेटा जब विपत्ति आवे और उसका समाधान दिखाई पड़े तो इस तावीज को खोलकर इसमें लिखे हुए मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारी विपत्ति का नाश हो जाएगा। और जंगल में जाकर अपने जो पुत्र विरक्त हो चुके थे उनको भेज दिया, बोले भाई को छुड़ा के लाओ, उसको भजन में लगाओ। वो नहीं माना तो काशी नरेश की सहायता लेकर चढ़ाई कर दी नगर पर। और जब संकट में आ गया अलर्क, मंत्रियों से पूछा अब हम क्या करें, बोले तो आप ही बताओ, हम लोग जीत तो सकते नहीं क्योंकि बहुत बड़ी सेना से चारों ओर से घिर चुके हैं। सब संकट का समय देखकर अपनी तावीज, माता जी ने जो तावीज दिया था उसको खोला तो उसमें लिखा था, संगत सर्वात्मना त्याज्यः सचेत त्यक्तुम न शक्यते सदभी सह कर्तव्य सताम संगो विषयम्। आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। यदि कहो कि आसक्ति छूटना बड़ा कठिन है तो सत्पुरुषों के चरणों में उस आसक्ति को कर दो। क्यों? सताम संगो ही भेषजम, सज्जनों का किया गया संग भव रोग की औषधि है। बस समझ में आ गई कि सारे दुखों का जड़ तो आसक्ति, राज्य की आसक्ति से तो हम रो रहे हैं, बस छूट गई आसक्ति, मौके पर निशाना सही लग गया और एक क्षण में निश्चय करो क्यों खून खच्चर करना, क्यों युद्ध करना है। बोले हमको युद्ध करने ही नहीं, द्वार खोल दो नगर के। नगर के द्वार खोल दिए, सारे वस्त्र आभूषण उतार कर एक लंगोटी धारण करके चार अंगुल की अलग बाहर निकले, अपने भाइयों को प्रणाम किया, लड़ने की आवश्यकता नहीं, आप बड़े हो संभालो, हम तो जा रहे हैं भजन के लिए। भाई लोग बोले हम तो पहले से बाबा जी, हम क्या करेंगे संभाल के, फिर क्यों ये सब नाटक किया? बोले तुमको निकालने के लिए, अब चलो अपने पुत्र को तो गद्दी पर बिठा दो। तब अलर्क जी ने कहा कि जिस राज्य को, जिन भोगों को हमने त्याग दिया है, अब उसकी ओर हम दृष्टिपात नहीं कर सकते। जिसका राज्य हो, जिसका परिवार हो, जाने हमारा कुछ नहीं है। और जब संसार त्याग करके एक झटके में संसार छूटता है, जो सोचते हैं कि धीरे धीरे धीरे धीरे छोड़े, उनको कुछ नहीं छूटता, कभी नहीं छूटता, एक झटके में संसार छूटता है, बस चले गए। और जैसी इस वैराग्य से जैसे ही गए तो सामान्य गुरु का दर्शन नहीं हुआ महाराज जी, गुरु दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हुआ। और दत्तात्रेय भगवान ने अपना शिष्य बनाकर अलर्क जी को ब्रह्म विद्या का आचार्य बनाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मात मंदालस जानो, माता हो तो मदालसा जैसी हो, सात ऋषभ सो हो ये मात मंदालस जानो, भ्राता विदुर दयाल, भाई हो तो विदुर जी के जैसा हो, धृतराष्ट्र का कल्याण कर दिया, और मित्र हो तो प्रहलाद जी के जैसा हो। प्रहलाद जी ने अपने दैत्य बालकों को भी भगवान का भक्त बना दिया, और पुत्र हो तो कपिल देव जैसा हो, अपनी माता को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया कि माता जी का शरीर भगवत प्रेम में गल करके नदी बहन बन के बह गया और स्वयं माता जी भगवत धाम चली गई। और महाराज जी भ्राता विदुर दयाल, मित्र प्रहलाद ही जानो, भरता नृप अम्बरीश सो, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। गुरु मिले तो नारद जी के जैसा मिले, जिसके ऊपर कृपा की उसे भगवत साक्षात्कार करा दिया। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम अपि यातो यत्र पातो ध्रुवोयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। नारद जी के जैसा गुरु, गुरु उसी को कहते हैं जिसमें अपने स्वार्थ की गंध भी न हो, केवल अनुगत का कल्याण ही चाहे, बस उसको गुरु कहते हैं। नारद जी में कोई भावना नहीं। नारद जी पुराने महापुरुष कैसे होते थे? एक दूधाधारी बाबा थे, नाम सुना होगा आपने, प्रयाग क्षेत्र में त्यागी महात्मा थे। ये जो कौन सी जगह में भूल, कहाँ है मोनी जी का, वहाँ हम लोग गए थे ना कदा हुई, फाफा मऊ है, कहाँ फाफा मऊ है, फाफा मऊ के पास गंगा के किनारे स्थान है महाराज जी। तो दूधाधारी जी की आयु, वस्तुतः आयु का ठिकाना नहीं था लोगों को, क्योंकि बहुत पुराने संत थे वो, और केवल गाय का दुग्ध ही लेते थे वो थोड़ा सा, और कुछ नहीं लेते थे आहार में। नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू भी उनका दर्शन करने जाते थे, और भी और उनके पहले भी लोग दर्शन करने जाते थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए तो उनका भाव जगा कि मेरे पिताजी दादाजी जाते थे तो मैं भी जाऊं, तो बोले तू आएगा तो तेरा विनाश हो जाएगा, डर के मारे नहीं आया, क्योंकि प्रधानमंत्री आता तो उन्हें सड़क बन जाती, सब हो जाता, मना कर दिया उन्होंने, आएगा तो तेरा अनिष्ट हो जाएगा, आना नहीं। पकड़ महात्मा थी, एकदम पकड़, अर्निश भजन करने वाले। अब इसमें उनके एकमात्र शिष्य हैं मोनी जी, रानी खेत वाले मोनी जी, अकेले शिष्य हैं उनके, वो दूसरा चेले ही नहीं बनाया, एक ही चेला बनाया। किसी को शिष्य ही नहीं बनाया, एक को बनाया, और वो भी ऐसे बनाया कि मोनी जी कोई नौकरी करते थे, वो जाते थे, बड़ी श्रद्धा जगी उनके प्रति, वो गाली दे के भगा देते, मार के पीट के बाहर निकाल देते, बाकी यहाँ क्यों आया। एक बार सब छोड़ के पड़ गए तो गेट के बाहर, गेट के भीतर ही नहीं घुसने देते, फिर देखा कि ब्राह्मण बालक है, मर जाएगा, पता नहीं कैसे उनको दया आ गई, जा जा गंगा जी नहा के आ। एक नाई को तो गांव का नाई, भद्र कर इसको, भद्र कर दिया, नाई को बुलाया, भद्र करवाया, क्या गंगा जी नहा के आ, गंगा जी नहा के आ, और मंत्रोपदेश दे करके एक मिनट बैठने ही नहीं दिया, बोले भाग भाग भाग जा जा, हो गया हो गया, चक्कर में नहीं फंसते, जा भजन कर, जा भाग यहाँ से चला जा। तो महाराज कहाँ जाऊँ, कुछ तो जानता नहीं, अभी अभी मंत्र दिया है, तिलक लगाया था, वो भी सूखा नहीं था, अभी गीला था, कहाँ जाऊँ महाराज, जा रानी खेत की तरफ चला जा, वहाँ भजन कर, एक झूला देवी स्थान है, वहाँ जाके भजन कर। जो आज्ञा कह के दंडोत करके वहाँ से चले, बनघोर जंगल था महाराज, अभी भी घरू जंगल है, बहुत शेर चीते वहाँ है, वहाँ बैठ करके वो भजन करने लगे। भजन करने लगे तो वहाँ पुजारियों को भय हो गया कि कहीं बाबा जी मंदिर पे कब्जा न कर ले, ये बड़ा संकट है, जंगल में जाओ तो संकट, कहीं तब तीर्थ में जाओ तो संकट के बाबा जी कहीं कब्जा न कर ले, बाबा जी जहाँ भजन करेंगे भजन की सुगंध तो फैलती है, प्रभाव फैलता है। तो उन लोगों ने बड़ा सताना शुरू किया, उपद्रव शुरू कर दिया। तो फिर गुरुजी के पास गए, क्यों आया भजन छोड़ के, क्यों आया यहाँ? बोले महाराज वहाँ तो बहुत राग द्वेष हो रहा है, क्या करें, भजन करने नहीं देते, बहुत पीछे पड़ते हैं सब, क्या करें। अरे बोले वहाँ झूला देवी का मतलब मंदिर में थोड़ी बैठने को कहा, अरे जहाँ कलह क्लेश वहाँ छोड़ दो, 100-200 कदम आगे चले जाओ, वहाँ कोई गुफा है वहाँ बैठ के भजन करो। और महाराज वो मिलिट्री का क्षेत्र है, वर्जित क्षेत्र है वो, और उसमें बैठ के मुनि जी ने भजन किया। वहाँ राम मंदिर बना हुआ है, सुंदर विद्यालय है, गौ सेवा, संत सेवा सब होती है। बहुत अच्छे संत हैं, आप तो पहचानते होंगे मुनि जी को, बहुत अच्छे संत। ऐसी अच्छी रहनी है, एक साधु की जैसी रहनी होनी चाहिए वैसी रहनी है। ऐसे हो गुरु, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। ये सब नारद जी में है। पत्नी हो तो कैसी हो, यो सीता द्रुपद दुलारी, पत्नी हो तो द्रौपदी की जैसी। द्रौपदी ने अपने पतियों को भक्ति में लगाया, पांडवों को भक्ति प्रदान करने वाली द्रौपदी है। भगवान ने जो वस्त्रावतार लिया है, उस वस्त्रावतार को देख करके पांडवों का भगवत विश्वास दृढ़ हुआ। तो द्रौपदी ने किया कि नहीं किया? और जब वनवास में इसी काम वन में पांडव थे, ये सब पांडवों की तपस्थली है। तो यहाँ दुर्वासा जी आ गए 2000 शिष्यों को लेके, और दुर्योधन के भेजे आए थे, और युधिष्ठिर का स्वभाव था साधु ब्राह्मणों को देख के भोजन करने होता देना। बोले महाराज प्रसाद पाओ, हाँ यमुना स्नान करके आते हैं, मध्यान्ह संध्या करके आते फिर पाएंगे। द्रौपदी से कहा तैयार रखना। बोले तैयार कहाँ, बटलोई तो धो मांज के रख दिए, अब उस अक्षय पात्र में वो क्षमता नहीं कि हम अब बना के खिला सकें। तो बोले ब्राह्मण के क्रोध से जलकर भस्म होने की अपेक्षा अच्छा है कि जीवित ही अग्नि में जल जाना। भीमसेन अर्जुन सूखी लकड़ियां ले आओ, काम बन जड़खोर के जंगल से क्या लकड़ी इकट्ठी करो, उनके आने के पहले हम लोग जल जाएंगे। द्रौपदी हंसने लगी, कहा हम लोगों के प्राण संकट में तुम हंस क्यों रही हो? बोले हम हंस इसलिए रहे हैं कि तुम अपने को भगवान कृष्ण का भक्त मानते हो, पर कैसे भक्त हो, तुम्हें भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बिना विश्वास के तो भक्ति होती नहीं। तो द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण कहूं गए हैं, श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या, संकट के समय भगवान की याद नहीं आ रही है तुमको, मरना चाहते हो क्या, वो नहीं देखा दृश्य तुमने जब उस कुरुकुल की सभा में मेरे कोई सहायता करने वाला नहीं था और मैंने श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया, क्या उनको नहीं देखा तुमने, वो कहाँ गए? पांडव नतमस्तक हो गए द्रौपदी के चरणों में। देवी तुम महान भक्ता हो, तुमने भगवान की याद हमें कराई, पर हमारे हृदय में उतना प्रेम नहीं है कि हमारी पुकार सुनकर प्रभु आ जाए, तुम पुकारो। द्रौपदी ने पुकारा तो ऐसे पुकारा द्रौपदी ने कि ठाकुर जी द्वारिका में भोजन की थाली पर बैठे थे, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कहकर आचमन कर चुके थे और ग्रास पंचकवल करने वाले थे। उसी समय द्रौपदी ने पुकारा, भगवान उसके खड़े हो गए। रुक्मणी जी ने कहा भगवान भोजन की थाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, आचमन कर चुके हैं तो भोजन करना जरूरी है। भगवान ने कहा अनर्थ हो जाएगा, कृष्णा मुझे बुला रही है। और भगवान तत्काल इसी कामबन में प्रकट हो गए, कहाँ द्वारिका है कहाँ कामबन, ये सब कामबन का क्षेत्र है। ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले कृष्णा बहुत जोर की भूख लग रही है, भोजन लाओ। ले हमने भोजन के लिए थोड़ी तुमको बुलाया है, 10,000 चेलों के सहित दुर्वासा जी भूखे बैठे, उनको भोजन कराने बुलाए, जिमाने बुलाए, जिमने नहीं बुलाया। ठाकुर जी बोले पहले हमें तो जिमा भगवान, तब हम उनको जिमावे। अरे हम तो भोजन की थाली पर बैठे थे, आचमन कर चुके थे, तुम्हारी पुकार सुन के आए, अब भोजन कराओ जल्दी। द्रौपदी के नेत्र भराए। आज पहला ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण अवसर है, प्रीतम कृष्ण भूखे हैं, मैं कुछ नहीं उपस्थित कर पा रही हूँ। व्याकुल हो गई, क्या लाऊं, क्या करूं, क्या खिलाऊं, तो बड़ी कंजूस है, खाने पीने के नाम पर चुप हो गई। अरे बटलो ही ला, बटलो ही लिया। कब प्रभु उसको धो मांझ के कपड़े से पोछ के रख दिया है। अरे बोले लाओ तो सही। और भगवान ने बटलोई को देखा, एक पत्ता उसमें चिपका हुआ था। द्रौपदी सामान्य नारी नहीं है, अग्नि के कुंड से द्रौपदी प्रकट हुई है, यज्ञ से नहीं है। ऐसा आचार विचार द्रौपदी का नहीं है कि बर्तन जूठा रह जाए, अमनिया ठीक से न करे। हमारा पुराने महात्मा बड़े विचित्र होते थे, हमारे खाचोक वाले महाराज जी, पानी का दाग लगे तो कहते बर्तन सकरा है। लो साहब, पानी का भी दाग नहीं लगना चाहिए। दाग लगा, बर्तन पहुंच गया भंडार घर में, तो फिर सब बर्तन निकाल हो, सब अमनिया करो। अब सब बातें कहने सुनने की रह गई। जब तक महाराज जी के शरीर में बल था, शक्ति थी, तो शरीर शिथिल होता तो बहुत ध्यान कौन दे पाता। तो द्रौपदी का ऐसा आचार विचार नहीं था कि वो उसमें जूठा लगा था, ये गलत बात है, ये भाव नहीं देना चाहिए। सत्य संकल्प, श्री कृष्ण ने संकल्प किया कि इसमें कुछ प्रकट हो जाए। एक पत्ता भगवान के संकल्प से प्रकट हो गया, उस पत्ते को भगवान ने छुड़ाया, हथेली पर लिया और मुख में रखकर अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कह करके जैसे ही जल पिया तो महाराज सबके पेट भर गए, पूरे ब्रह्मांड के सबके पेट भर गए, चराचर सब तृप्त हो गए। और दुर्वासा जी और उनके शिष्यों की हालत तो ये हो गई कि यहाँ तक भर गया उनके सब भोजन, सांस लेना मुश्किल हो गया, ऊर्ध श्वास चलने लगी, इतना भर गया अन्न से। वो सब बेचारे संध्या कर रहे थे, बोले अब तो मंत्र उच्चारण नहीं हो रहा है, क्या हो गया, यहाँ तक भर गया महाराज। दुर्वासा जी ने कहा, एक भक्त अम्बरीश से अटके थे तो क्या हालत हुई थी हमें पता, हमारी पीठ में दाग हैं जलने के अभी भी। अब वहाँ पांच पांच भक्त हैं, उनकी पत्नी द्रौपदी भी परम भक्ता है, ये लगता है कुछ न कुछ उपद्रव होगा। इतना कहते ही वो दसों हजार चेले एक भी गुरु जी के पास, दसों हजार दसों दिशाओं में भाग गए जिसकी जहाँ सकती थी। अकेले दुर्वासा जी खड़े रह गए। भगवान ने अर्जुन भीमसेन को भेज दिया, बोले कहना कि महाराज इतने लोगों की रसोई बेकार हो जाएगी, आप भोजन करते फिर आप आशीर्वाद देते तो वो कहेंगे जरूर। अब बच्चा हम भोजन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, अब बिल्कुल एक कण नहीं खा सकते, हम भोजन करते तृप्त होके तो तुमको कुछ आशीर्वाद देते, ऐसे ही तुम आशीर्वाद मांग लो। तो भगवान ने सिखा पढ़ा के भेजा था, कहना कि जो हमसे अकारण द्वेष करते हैं उन हमारे शत्रुओं का समूल नाश हो जाए, मांग लेना वरदान। तो भेजा इसलिए था कि पांडवों का नाश हो जाएगा उनके क्रोध से, उल्टे उन्हीं का नाश हो गया। पत्नी हो तो द्रौपदी की जैसी हो। यो सीता द्रुपद दुलारी भरता नृप अम्बरीशो, पति हो तो अम्बरीश जी के जैसा, उसकी छोटी रानी को भजन में लगाया। और राजा प्रथुसो जो मिले, राजा हो तो प्रथु जी के जैसा हो, जिसने अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति का उपदेश किया, प्रजा को भक्त बनाया। बोले ऐसा आदर्श परिवार मिल जाए, समाज मिल जाए तो भगवत भव निधि उद्धरे, चिदानंद रस में झिले। ऐसा मिल जाए परिवार तो भगवत भव निधि उद्धरे, संसार सागर से उद्धार हो जाएगा और चिदानंद रस में झिले, चिदानंद रस में झिल जाएगा। आहा, ऐसी महिमा है महाराज जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे महाराज जी कहते थे कि इस छंद में पूरा परिवार आ गया, बेटी बेटी नहीं आई। महाराज जी कहते थे बेटा आ गया, भाई आ गया, पिता आ गया, माँ आ गई, पति आ गया, पुत्र आ गया, सब आ गया, राजा भी आ, गुरु भी आ गए, बेटी नहीं आई। बेटी के बिना कैसा परिवार। तो महाराज जी कहते बेटी हो तो कर्मे तीवाई जैसी हो, बेटी हो तो कैसी हो। खंडेला के राज पुरोहित परशुराम पारीत जी की बेटी कर्मेती बाई, सब कुछ त्याग कर वृंदावन आ गई कर्मेती। और जब पिता परशुराम पंडित जी आए और कहा बेटी अब खंडेला लौट चलो, तो कर्मेती बाई ने क्या कहा, पिताजी कह रहे थे ना कि बेटी तुमने हमारी नाक कटवा दी, गोने के समय तुम चली आई तो हमारी तो नाक कट गई, एकमात्र बेटी और गोने के समय चली आई, लोगों ने यही समझा कि इसका चरित्र दूषित है इसलिए पता नहीं किस पुरुष के साथ भाग गई होगी, हमारी तो समाज में नाक कट गई, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कर्मेती बाई ने कहा कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई है। तुमने कहा नाक कट गई, स्वामी जी नाक कट गई तो नाक कटे तो तब जब होए, नाक थी ही नहीं तो कटी क्या, हम तो बहुत ऊंची नाक वाले। बोले वो सब ऊंची नीची नाक नहीं, सबसे लंबी नाक गणेश जी की है क्योंकि वो राम राम करते हैं, आप तो राम राम करते ही नहीं, आपकी नाक लंबी कहाँ है। अरे नाक तो भगवान की भक्ति है, पिताजी आपकी कथा सुनकर हमारा संसार छूट गया और जीवन भर आप कथा बांसते रहे, पुराण पोथी पत्रा पढ़ते रहे तो आप अभी भी नाक बचाने में लगे। बरस पचास लगी विषय ही में बास कियो, बरस पचास लगी विषय ही में बास कियो, भय ना उदास तन सवे को चवाई, हाँ भय ना उदास तन हाँ भय ना उदास चवे को चवाइए, हाँ भय ना उदास चवे को चवाइए। कितनी उम्र थी परशुराम पंडित जी की, कितनी उम्र थी, 50 वर्ष की आयु थी। अपने 50 वर्ष के पिता को कह रही है कि जीवन के 50 साल संसार में विषय में रहते रहते बीत गए, फिर भी आपको वैराग्य नहीं हुआ, उगले हुए को खा रहे हो, चबे हुए को चबा रहे हो, भजन में लग जाओ। पंडित जी ने कहा बेटी तुम हमारी गुरु हुई, तुमने ठीक उपदेश दिया, मैं भजन करूंगा, अब यहीं रह के भजन को। बोले इतनी इतना वैराग्य नहीं कि यहाँ रह के भजन करो, जाओ वहीं जाओ घर जाओ, मुझे कुछ आश्रय दो। तो यमुना जी ने जो बिहारी जी दिए थे स्वयं कर्मेती बाई को, वो बिहारी जी उनको प्रदान किए, आज भी खंडेला में बिहारी जी विराजमान है, यमुना जी के द्वारा दिए हुए, बड़े प्यारे ठाकुर हैं, बोलते चालते ठाकुर है महाराज, बहुत प्यारे। कभी कोई खंडेला जाए तो वहाँ बिहारी जी का दर्शन जरूर करना चाहिए, वृंदावन के ठाकुर स्वयं प्रगट ठाकुर, यमुना जी से प्रगट ठाकुर। श्री बिहारी जी महाराज की जय, श्री खंडेला बिहारी जी महाराज की जय। हम जब पहली बार दर्शन करने गए खंडेला बिहारी जी का, तो हमारे मन में आया कि ठाकुर जी के बिल्कुल निकट जाकर दर्शन करें। वैसे तो निकट ही है, ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि बहुत गर्भगृह गहरे में हो, भीतर थोड़ा गर्भगृह उसमें ठाकुर जी, बाहर से बढ़िया से दर्शन होते। ऐसे मन में इतने भाव आया तो पुजारी जी क्या बोले, बोले बाबा आप तो वृंदावन से आए हो, वृंदावन के ठाकुर हैं, आप बाहर काई को ठाण या भीतर आ जाओ, आप तो अपने ठाकुर को बढ़िया से स्पर्श कर लो। मैंने कहा भाई ये मर्यादा नहीं है, हमारे वृंदावन में भी मंदिर हैं, दूर से ही दर्शन होता है और अपरस होता है प्राय मंदिरों में। अरे ना बाबा ये तो आपको ही ठाकुर है, आप तो आ जाओ। पीछे पड़ गया, बोले नहीं बिहारी जी कह रहे हैं आप आ जाओ। चलो तो बिहारी जी कह रहे हैं तो आओ। तो खूब प्रेम से उनके चरणों का स्पर्श किया, उनके बहुत प्यारे ठाकुर हैं, आपको हम क्या कहें, आचार्यों के ठाकुर हैं, रसिकों के ठाकुर हैं, ये प्रमाण है आज। लेकिन ऐसे पिता माता ऐसे परिवार के लोग कहाँ मिले। गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए वेद पुराण और संत एक स्वर से कहते हैं कि हे रघुनाथ, जीव मात्र के परम हितैषी अकारण हितैषी तो आप हैं। जननी जनक सुत दार बंधु जन भये बहुत है बहुत जहाँ जह हो जायो सब स्वारत हित प्रीति कपट चीत काहू नहीं हरि भजन सिखायो याही माता पिता पुत्र पत्नी बंधुजन ये भी संसार में हितैषी माने जाते हैं, पर ये न जाने कितनी बार हमको मिले, पर अब समझ में आया सब स्वार्थ हित प्रीति। इन सब की प्रीति तो है पर निस्वार्थ प्रीति नहीं है, इन सब की स्वार्थ युक्त प्रीति है। और देख लो चाहे पिता हो माता हो पुत्र हो पत्नी हो बंधु हो, जिसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी वही रुष्ट हो जाएगा, वही मुंह फुला लेगा। और जब स्वार्थ के कारण प्रीति है तो कपट चित्त, इनके चित्त में कपट भरा हुआ है। कहते क्या प्रमाण के इनमें प्रीति जो है स्वार्थ की प्रीति और इनके चित्त में कपट भरा हुआ है। बोले ये प्रमाण है कि काहू नहीं हरि भजन सिखायो। यदि ये हमारे हितैषी होते तो हमको जन्म से ही भजन में लगा देते, पर इन्होंने हमको भजन में नहीं लगाया, हमको संसार में फंसाया, संसार में लगाया, भजन में नहीं लगाया, इसलिए ये हमारे हितैषी नहीं है। और हे भगवान, सुर मुनि मनुज दनुज अहि किन्नर मैं तनु धरी सिर काहि न नायो। मैंने शरीर धारण किया तो देवताओं को भी खूब ढोक दी। मलुकदास जी ने अपनी वाणी में कहा बाबा देवखर लीपत देवखर लीपे मोर बलाई, एक जगह लिखा है, एक जगह लिखा है देवखर लीपत हाथ खिराने, देवताओं के थान लीपते लीपते हाथ घिस गए। कहते अब तो हम साधुओं की पूजा करेंगे, किसी को पूजेंगे नहीं। साधु जन पूजो चितलाई इनके दर्शन हिया जुड़ाई, चरण पखारत होए आनंदा जन्म जन्म के काटे फंदा, भूत परे तन देऊं बहाई देवखर ली पे मोर बलाई। आहा, हमने देवताओं को प्रणाम किया, वंदन किया, उनकी उपासना की, मुनियों की उपासना की, मनुष्यों की उपासना की, दनुजों की भी उपासना की, अहि नागों की उपासना की, किन्नरों की उपासना की, सबको सिर झुकाया, लेकिन त्रिविध ताप से छुड़ाकर संसार चक्र से मुक्त कराकर आपके चरणों तक किसी ने नहीं पहुंचाया। सबने भोग ऐश्वर्य ही हमको प्रदान किए, किसी ने शरीर का रोग नष्ट हो जाए, किसी ने भोग प्राप्त हो जाए, यही दिया शरीर संसार। क्यों? ये स्वयं अभी संसार के चक्र से मुक्त नहीं हुए, जो स्वयं ही मुक्त नहीं हुए वो तो दूसरे को मुक्त कैसे करेंगे। महाराज जी एकादश स्कंद में लिखा है कि देवता जब तक जीव उनसे भोग मांगता रहता है तब तक देवता बहुत प्रसन्न रहते हैं, और जब वो मोक्ष के लिए आगे बढ़ने लग जाता तो देवता ही विघ्न करते हैं। हाँ आप उठा लेना, 11वें स्कंद में लिखा है देवता विघ्न करते हैं, क्योंकि वो ये बिल्कुल सहन नहीं करते कि हमसे ऊपर कैसे जा रहा है। इस संसार में भी ऐसा होता है, जब तक कोई व्यक्ति आपकी बराबरी पर रहता है, आपसे छोटा रहता है, आपको ईर्ष्या नहीं होती, आपसे आगे बढ़े तो टांग पकड़ के खींच के नीचे ले जाना चाहते हैं आप उसको। देवताओं में भी यही बात है महाराज जी, सिद्धों में ये बात है, ये भूमंडल के जो सिद्ध हैं वो विघ्न करने लग जाते हैं, हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है। भक्त विघ्न नहीं करते हैं, सिद्ध विघ्न करते हैं। जिस जिस लोक का अतिक्रमण भजन के द्वारा साधक करता उस लोक के देवी देवता विघ्न करते हैं। अंत में ईमानदारी से भजने वाले को सब नतमस्तक होते चले जाते हैं, और फिर जब संपूर्ण प्रकार के भोगों के प्रलोभन का त्याग कर देता है तब श्री रघुनाथ जी के चरण मिलते। ऐसे थोड़ी सस्ते थोड़ी हैं, जब भीतर से अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, तब जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आम, तब वो चीज प्राप्त होती है। और ऐसी वृत्ति केवल और केवल नाम जप से होगी, और कोई साधन नहीं, सत्संग करो, नाम जप करो, ईमानदारी से भजन करो। काहू न हरि करी कृपा जुड़ायो, इन्होंने भगवान से नहीं जुड़ाया हमको, इसलिए जतन अनेक किए सुख कारण हरि पद विमुख सदा दुख पायो। सुख प्राप्ति की आशा में अनेकों यत्न किए, लेकिन भगवान के चरण कमलों से विमुख होने के कारण लगातार सुख प्राप्ति के साधन में लगे रहने पर भी, और सुखों को प्राप्त करने पर भी हमारा दुख समाप्त नहीं हुआ, हमारा दुख दूर नहीं हुआ, दुख से दुख बढ़ता चला गया। हे नाथ अब था क्यों जलहीन नाव, बड़ी नदी है, नौका से आप पार कर रहे हैं, और कहीं ऐसी ऐसी जगह आ गई कि जहां नौका ही अटक गई, कम पानी में नौका फंस गई। अब वहां तो कीच था, वहां तुम स्वयं उतरोगे तो इतने नीचे कीच में चले जाओ, पंख में चले जाओगे, बांस भी खप गया और नौका भी गड़ गई, अब बीच धार में फंसे हैं। तो जैसे कीच में कम पानी में फंसी हुई नौका, वैसी हमारी दशा हो रही है। जैसे उस बेचारे नौका में सवार व्यक्ति को चारों ओर विपत्ति के ही बादल मंडराते ही दिखाई पड़ते हैं, यही भव सागर के बीच में हमारी नाव अटक गई है, विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए हे भगवान, और मेरी जो ये दशा हुई है इसमें आप कारण नहीं है, आपने तो कृपा का पूरा भंडार खोल दिया हमारे लिए, हमारी इस दुर्दशा में हम स्वयं। ओ कहनाथ बूझिए यह गति सुख निधान निज पति बिसरायो, हमारे इस दुर्दशा का मूल कारण है कि सुख का निधान हमारा जो अपना पति है, पति कौन है? भगवान। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, सबके पति भगवान है। ऐसे भगवान को अपने स्वामी को भुला, हमारे वृंदावन की महान विभूति भगवत साक्षात्कार प्राप्त संत, वो कहते विधवा है, वो कहते वैष्णव सधवा है, और जो भगवान से विमुख है सब विधवा है, उनके पति नहीं। पति वही, पति वाला वही है जिनको, जिन्होंने भगवान का वरण कर लिया है। भगवान से विमुख होने के कारण हमारी ये गति हुई, इसलिए भगवान अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें अंगीकार कर लीजिए। अब तजिरोष करहु आस शरणागत आयो, हे नाथ अब रोष को त्याग करके करुणा कीजिए। रोष क्यों? तो आपको रोष तो आएगा, आप रोष त्याग दीजिए, मेरे ऊपर करुणा कीजिए, मेरे पाप ताप संताप का हरण कीजिए। हे हरि आप मेरी ऊपर कृपा कीजिए। तुलसीदास शरणागत आयो, 4 बजे ठीक शुरू कर देंगे, और हम आ भी गए थे लगभग 4:05 पर आ गए, 4:15 तो बिल्कुल मंगलाचरण पूर्वक कथा शुरू हो गई। हम सोचे थे कि पूरे 3 घंटा कहेंगे, कम से कम 4 पद आज कहेंगे, तो बहुत पीछे चल रहे हैं, पर हमारा सोचा हुआ कभी हुआ नहीं अब तक। जब सोचते हैं कि ज्यादा करें कम करेंगे तो ज्यादा हो जाते हैं, जब सोचते ज्यादा करेंगे तो भगवान हमारी तो चलने ही नहीं देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब समय पूरा हो गया, 7:05 का मैं, और 20 तारीख को ये पूर्ण करना है। अभी 279 कितने पद बाकी हैं? अभी कितने पद भैया? गिनती हमें याद नहीं, आप बताओ हैं? 36 पद बाकी है। किसी जाति होती भगवान जाने, ऐसा कहते हैं 36 जाति होती है, सबसे मुक्त करेंगे भगवान, अपने चरणों में बुलाएंगे। भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु 20 तारीख को इस ग्रंथ की पूर्णता का उत्सव हम लोग मनाएं। इसी प्रार्थना के साथ हम विराम करते हैं। बीच में एक उत्सव वृंदावन में भी है, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का एक उत्सव, उनका स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, माने स्वर्ण उनको भगवत धाम गए हुए 50 वर्ष पूर्ण हो गया है, और उनके गुरुदेव कादी के अनन्य भक्त थे। हमने सुना है कि काश्मीरी बाबा को इतना भावावेश होता था कीर्तन में, उनके रोम कूप भावमय देह था, और बहुत कम आयु में भावावेश में आपने अपने प्राण का पूज्य गुरुदेव बहुत हृदय से जुड़े हुए थे श्री जी से, इसलिए उनके परिकर ने इच्छा व्यक्त की है कि उनका उत्सव इसी भादों में ही उनका उत्सव आता है, गुरु जी का पुण्यतिथि का उत्सव, तो वो उत्सव यहाँ मनाएंगे। पहले तो हम लोगों ने सोचा था यही जड़खोर में मना लें, लेकिन वो लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, यहाँ उतनी सुविधा नहीं, वृंदावन का भाव बना है, वृंदावन में उनका उत्सव होगा, उसमें हमको भी जाना होगा, लेकिन कथा बंद नहीं होगी, कथा चाहे स्थल भले ही बदल जाए, तो जितने दिन है उतने दिन कर ही रहे। श्री वृंदावन बिहारी उसमें गोचारण किया, बड़ी सुंदर झांकी हो रही थी ठाकुर जी की, वन में पर्वत पर गोचारण करेंगे, गोपियां मध्यान्ह में छाक लेके आएंगी, और ठाकुर जी और गोपगण सखा ग्वारिया सब रहेंगे। इस बार जो दर्शन होगा ना गोचारण का, अभी तो केवल गोष्ठ की परिक्रमा थी, वो विलक्षण दर्शन होगा, अपने जीवन का परम सौभाग्य होगा। भगवान के अवतार काल में जो झांकी होती थी वो झांकी फिर से साकार होने वाली है, तो सब लोग उस गोचारण लीला का दर्शन करके सुख प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, सीत सीताराम जय सीताराम सीताराम जय इधर ले जाओ परमन जी को। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम राम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि जप तप साधन कछु नहीं लागत जप तप साधन कछु नहीं लागत ना खर्चे गठरी ना खर्चे गठरी संतत संपत सुख के कारण जातो धूल परी कहत कबीर राम नहीं जाम को कहत कबीर राम नहीं जाम कहत कबीर राम नहीं जाम को कहत कबीर राम नहीं जाम को काम सुधु राम राम राम राम राम राम जय जय श्री सीता। आई ग।